додаток до заяви про реєстрацію знака для товарів та послуг в Україні від 9 жовтня 2006 року. Знак являється на реєстрацію як звукове позначення у вигляді фонограми на російській, українській, англійських мовах на аудіокасеті. Українською мовою – супердифузійна мембрана, російською мовою – супердифузіонна мембрана, англійською мовою – Breathable Membrane,